ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ومساؤها كصباحها لا يزيغ عنها إلا حالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله جل وعلا وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن أجسادكم على النار ضعيفة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بندرابير انجت جمرا سبحانه وتعالى جتو دن غودني الله كو الله هاني يتيدي فواد النماجي دي ادتا دو بني ادم ان جمع ان يلوم ادن بالي نو الله ادن غيمسي نو ادن نياغي الله يو الله يافو بكاتوجي من دن دوتو فيودي الله ادن مولي الله بوني بيتالي من اغول لمن بوند kala mo Allah fewni majjino wa ala kala mo Allah majjini pewno wa ala eden ciri dewtedo ala sona Allah kanko tan hande rewede ala modindi dewal eden ciri innabi men Muhammad ko maccudo Allah ko nelado Allah nelal o rokkano yo yottine kay o yottini hay hundo suudani o moftani o moggani o wawaki en hay batti fu wadi e bowal walla bani leñun gor redu kala ganduɗa ko wiyete no ganda ko ganda furɗi fo itti ha laabi o laabtini ha wi cer o woppi mine kalludanejo tal jamme e ñalawma subaka kikiɗe foof footi diine annabi sallallahu alayhi wa sallam na laaɓina wi cer selata on diine woppata on diine yiyata on diine kay yawa ɗum sona neɗɗo kalkiɗo kala biyowo kay diine annabijo ko addi ko laabtani walla ina ñaaɗima laalde walla ina sinke yoɗani ɗum fof ganduɗa ko façon ngaji e maale majjere eɗen ñaagui Allah yo Allah heɓɓitu en eɗen ñaagui yurmede Allah kisal Allah yo wona dow Muhammad wona yimɓe galle makko wona e sahaba e makko wona e kala jeyaɓe Allah rewdiɓe battiji ɓeeɗo e dow moƴƴere ha yawmal qiyama so ɗumenni jeyaɓe Allah eɗen jamira yankulu Allah yembanden ka Allah kana e dow men Allah na ndara men ko suuɗi e ko feeñi koni gande ɓalon kon ɗon jogui ɗon ɗo ko wawa munje dow jeygol bani adama terɗe ma de wawa munje dow jeygol de noon jeyaɓe Allah Allah wi e he won gonguinɓe Allah kuule Allah no Allah hani hulirede woto ma yete sona taw kon jebbilaniɓe Allah Allah ehemun yimbe kule jeedo mon on gande yarbande daranga dillere daranga dum won daranga dillere mun ko hunde mawde daranga o nyande ari nyandido leedi yurbiti odo asman yurbiti Allah wi den hunde ko hunde mawde ko Allah wi nyana jidon den hunde ina faayta muynin no ngel foko muynin nanoko kala hunde muyninode awo faaytan bingel mun walla ko muynin nanoko taaba dum yara yeso Jumra subhanahu wa ta'ala yi kala ko wonno reedu kadi reedu mun to yarate no fo so lewru so lebbi didi so nyalama goto ko don jojjinta Allah wi adi ya bani adam en ina bayno mandil be batti kulhuli o do nyalama e lepte e chadele tawbe mandilan ti nya dun ummo no fukko gona yanaga e le hakkille alay mun Allah wi ala ko lepte Allah de tan goni chattu so dum en ni bandirab ma'ashiral muslimin تردد في اليوم والليلة خمس مرات على المنابر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هي دعوة المرسلين ومفتاح الدخول إلى دار المتقين هي الفارق بين الإسلام والكفر والعمود الذي قامت عليه رايات الحق والجهاد في سبيل الله هذه الجملة عباد الله لا تتحقق إلا بأصلين عظيمين لا يقبل أي عمل حتى يتحقق فيه هذين الأصلين هما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الإخلاص في الاتباع وفق ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بندرا بيوتر من جهتك عندك بانغل كويتي إخلاص لبند بني آدم ko kalata ko yotawna e berndema awa ko wona e berndema ko yotawna laabi ko Allah goto du wadi jabe Allah nyande fo eden kala eden nanana haalena kay nyande fo ko famdi fo laabi joyi kay e do min baruji himbe no wi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amin ciri no ko won deetedo ala so wona Allah hala maw ko wondo bandirabe sa andinu kay ko ka firtata awa di dum e der berndema gollirima ana makka to non woni ko buri tidde fof gaddene l'islam adi do duubi sap annabi sallallahu alaihi wasallam gol do kongol de rokka gol duubi sap ko mo wadde yo yimbe pam dum yo ngandu dum yo jangu dum Allah yi moy qur'ana fa'lam annahu la ilaha illa Allah muhammadu andu koy ko won dewetedo ala subhana Allah de ka andu dewetedo ala subhana Allah ko hunde tinde koy bandirabe ko ni gande gol do kongol bittingol pamin gol gande maana magol baden dum berde men gollirangol wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mede seedo hono dewetedo anganda no muhammadu ko maccudo Allah ko nelado Allah ka do hala ko hala maw nelado Allah fonde arno rokkamo de do hunde dum do woni cioktirgal ha joni en nade damal aljanna gol lo kongol woni ko sernar hakkunde julbe heferebe gol lo kongol woni pio moltanado mo ganduda darapoji l'islam e jihad foko hen habbi gol lo kongol bandirabe gol wawa faame den gol wawa ganda nafde ma an kallo gol lo sona taw asliji didi na ton mawdi do woni bandam taw andi ko kala ko biida dewetedo ala so wana Allah biida kala ko rewete ariwi kala ko wiyete dewal ko a wananta dum hay godo so wana Allah bandirabe ngari ganden hokko woni dewal kono foti jiyabe Allah nabi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah dewetedo ala sona Allah awo ganduda muhammadu ko nelado Allah sa wiibe hoko woni dewal ko Allah ji kanyum tan ala mo rendi ko ko Allah wi e der qur'ana wa abudullah ndewi Allah goto wala tushriku bihi shay'a woto ndende dina Allah hay batte ko buri hawde hen wadam paf daro anda paske namna ki nani tan ina hale mi rifti hen hakkunde men Allah bandirabe dina ko non mi nani na hale tan mi rifti hen sa wi dewetedo ala sona Allah aw arwad fere ganda ko woni dewe badana dum Allah goto ina jia hen sara du o ko Allah goto du ortoda Allah wi e der qur'ana yo yimbe noddu Allah goto jomira subhanahu wa ta'ala o wi du waw ko dewal Allah kanko goto wadante dum sara du o kala neddo mojjiri mawniri martaba towiri addu orta ko inde hay goto sara nyaago bangal du waw ma biita ko ya Allah ya Rahman Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ina wadani Allah inde moƴƴe noddiremo de o wiyani ina wadani jaabi moƴƴu ɓede inde moƴƴuɓe noddebe ala Allah wi ko yo nodde kanko e bangal ha juuji den jogi den ganduden hay goto wawa hunjude dido chadele sona Allah hay goto wawa addude do nafore sona Allah dum ko Allah goto dardete dum bani adam tay wonko wawi wadandema ar wallam pusde mobil ar wallam nangude der on ngar wallam tiwde towde tiba ko mbawden hakkunde men ko Allah hadani men wallodirde dum Allah wi men wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ballondire do diggere kala ko en addana mon diggere kulul Allah ballondire de onon ka wata ballondire do ko boni tan ay joni wallondirde do ko bon dum na harmi wallondirde ko modji dum non ganduda ina dagina mo joni non so wontinde do hunde ka ina anda bani adama kanyum wawa hen ganda tadakhul ko wayno malnudi neddo dum do ko Allah goto wayi dum nela Allah sallallahu alaihi wasallam mo bur yidde tagore makko fuf o wi on Muhammad innaka la tahdi man habbt Muhammad a fewnata mo jidda ko Allah fewnata mo haaji ko wayno pewal joni yimi fiaw yimi nata aljanna yimi jogo dine honde do ged dum ko Allah dardete andardata dum Muhammad ngati Allah yi Muhammad fewnata mo yidi o Muhammad kayum su ganda ko so mo wawno fewnul mo yidi o ko reji makko makka bandi ko en be fo natan ngati jomira do haalni men der qur'an annabi jono wano yidde ko reji makko di nata l'islam en no be mbano salade moni de do metti na darano warde mo kanko Allah jomiraa wi Muhammadu la Allah ka baakhirun nafsaka ala asarihim illam yu'minu yi an yamani ka jogordo warde hore mani batte metti taybe do gonginani ka do hal dum non bandiraabe de ko Allah wi ko woni gonga bani adama woni jogi to haadi ko heddi ko Allah waawi Allah wi amlil insani ma tamanna mati bani adam ne hada ko yidi fof a hebata ko jidda fof dum non ko Allah dardete ko kanko goto nyaagate den hon dum woni dewal Allah ganda de do hunde ko Allah goto waawi ni ko Allah goto waawi sellinde nyaawdo eh ko Allah goto ganduda waawi fiptude arsu ad waawi wiide jiyaado Allah goddo di yo du onuma joomun nyaago Allah yo Allah wallam walluma haa dum annabi wi sa wi so neddo yima ya du onum woto yejjiti hoorema ngadi sa yejjiti hoorema tan addu anima joomun wayino an kay ma taw affaire ma ko siti taw non onon fof ko hatu jidme fewde Allah bani adam na arema ya du an dum fi firtani wonde tan an affaire ma fof ko siti walla an ko an tan badi Allah tan joomum badaki Allah neddo wiira non tan batti yan kinare e batte kadi ha joni fibde musiddo bandum ganda jikke moddo den gadum do woni hunde hadaka kara biya neddo du onum joomun na sono do anama woto yejjiti hoore mun bandira sen gandi la ilaha illallah gollo ko ngol biɗen dewtere ala sona Allah duwa ko hen jeya juluji men di e korkaji men di dum do fof ko Allah wadante ko Allah sa wayi hen tan batte bani adam min korde min ko batte kari andu kam hankan natti wonde ko Allah go nyuuram min ko batte kari annabi sallam wi haysa juli tan julde ma yas yimbe fewni hande fewi batte yimbe nan darma kon tay ko an goto julata tan aw hunde fewata dum don furti ganda ha joni wona sabu Allah madirda dum non bandirabe no furti de Allah a wonan ton jidane ganda dum do ni ina wane ko wona Allah ko wiyete du'a ko hen jiya ko wiyete sujud ko Allah goto sujjante ko wiyete du'a ko kalden ko sada molo ko Allah molato da ngari ko Allah goto wawi hunchude chadele Allah wi amma yujibul mutarra idha da'a hol fu baado nota nadi neddo nyolaado so nuddi Allah ko ko geewi wi ko hay goto wawa dum sona Allah Allah goto wawi hunchude chadele itta tampere adda holare dum ko Allah goto wawi dedo gede ko Allah darate kon bandira e pamin la ilaha illallah awa malede sembi Muhammadu ko nelaado Allah ganden kadi sa wi odo ko nelaado Allah hoko Allah ni limo mun ko dinul Islam Muhammadu ko halani men o wi yambi la ilaha illallah yendu oro Allah goto woto endu oro ko wana Allah fof dum woni ko annabi ji wi men annabi sallallahu alaihi wasallam wi man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar kala may do kan jogi du ortedo goddo kay mu nawlindira dum Allah wana tan jengo en moli Allah annabi sallallahu alaihi wasallam o wi idha sa'alta fas'alillah sada du'a du'a ma nyaago Allah dum do woni ko dardate bandirabe dum woni ko dardate sada jogi modjo du'a nomo du'a nomo jube ma modjo du ortake bandirabe modjo ma addu anta dum addu anta ko leedo e der yanande ko leedo e der yanande hato jini ko du'a ma an gurdo an woni ganduda e galle adun adwa julde ganda jabe adwa horde jabe adwa sakkade jabe kango to woni to sona ko nelda tun nelate ton ko du'a bandam du'a no may do ma woto du'a ro may do ma dum woni ko lindin Islam yamiri men sayyid Muhammad ko nalala Allah firti ko dina ma kala ko adaba ma hen na heewina famdi taw ko ciagal odo annabi sallallahu alaihi wasallam kedda ko ni o horir non ko ni o julir non ko ni o jakkir non ko ni o hajjir non annabi jo halani men din hawi khudu anni manasikakum ngari mo holla mon demon Allah no badirton annabi jo ndewi makka de to wangino labi jidi sa wadi don jeteri wona wiite ko bonni sanata waka yijjitu walla ci nan ko honno kala to yaano labi jeedi ko non to nyekkuno hena nyakanto ngabbuno ngabban dum woni ko diini l'islam yamiri men annabi sallallahu alaihi wasallam wi men sallu kama raaitumuni usalli en juule no jiido mbeda juulira dani annabi wi min ko minala Allah fewde mon ko kala mi mon diina ko mbadi hen ko mbawdon ko kadmi on ko dentu di ngoppi min bandiraabe ganden tan de min Allah heewi famdi jabetake sonande do hunde faama rewindade annabi sallallahu alaihi wasallam e wadirde hunde ko batti joom yamiri min ko machungil Allah ko mi korgil Allah ko joom yamiri kam dum do Allah tagdo kam siigi hunde kam rokki kam de do nyijangal demgal godo hunduko mbede yetta Allah mbede nyaagi Allah ko Allah ndu ortumi ko Allah ngoni rammi ko Allah kuno tumi ko Allah mbati tumi ko Allah ndu ortumi ko Allah cujjanammi ko Allah nyaago tumi ko Allah molo tumi dum woni ko ganda jamira den yembi kedin caggal annabi sallallahu alaihi wasallam de min Allah fof hiwi famdi taw ko non barate Allah wi kala kay dem nidu kan darne yeso Allah jango jam yo gollu golle mojji koy su dum nonni kadi golle de hay su dum mojji yo rente de rodo yo shirku yantudi hen yo gollu golle mojji taw rendi dinane Allah e bangal dewal makko Allah he hay batti dum woni jaado Allah bado dewal mun Allah aw mantama yennam fof fotemo himbe mantima yo himbe jennim dum woni mukhlis e mukhlis kanyum hulata yennede haaji mun kadi ala e mantede fof fotemo de do gadi dum ben djabe Allah al ikhlas ma'ashara al muslimin al ikhlas miskul qulub ko wete labinde ko dum tigi wonde ha joni ganda mojjere bernde dum woni madaru din aslu min azami al usul kanyum woni fawre burnu mawnude usulaji din al islam fof non pawel islam fiqhu wal fiqhu kullu sanan famde din ko dum woni ganda woni famde din ko mbedere ba Allah jomum goto mbedere mi din nelaado am on mbedo wadire ko mbadirammi ko sabu Allah mbadirammi ko sabu Allah ngoppirammi fihi ridar rahman bandiraabe gollal ma heewi famdi labbin gongol ko dum woni ko weli Allah wa huwa rahatul qulub bannam sayyid berne ma deja fofta wadir sabu Allah fofta sa heddima ko himbe kalada ko awa wadde ko weli himbe inna irda an nasi ghaya la tudrak wiide no da ko weli himbe e atampini hore ma tan hebetaake misaluji mun na keewi yahannoɓe e laawol ɓe ganda babiraɗo e ɓiɗɗo gonnoɓe ɓe jaha e laawol ɓe jogui babba mabɓe ɓe jogui misal mum nde ɓe jeehi kamɓe ɓiɗɗo o waɗɗi baba o rewi hen ɓingel cukalel wonnide nde ɓingel ngel tellino baba o waɗɗi mbi oɗo baba ka yurmutako kamɓe ɗiɗo foof ɓe ɗoyi baba ba ganda ɓe mbi ko ɓeeɗo kay gonimo gaffal en hay ganda Allah eltana mum kadi daba mum calɗon hay waɗɗade nani ɗum woni bandiraɓe hay sa feewni ɗo galle ma madan garɗo wiide fallantere nde ɗuɗo ɓurno fewde a waɗirano ni damal ngal kada ha bani adama sa wi aɗa waɗa ko weeli yimɓe ko heɓatako kadi ko weeli yimɓe ko heɓatako ɗum noon waɗa ko weeli Allah pofta uluwil mansira fi dunia wal akhira wadde ko weeli Allah ko ɗum ɓamtata place bani adama adna e lakara foof huwa aslul amali wa asasu sani gollal ni gorondi mum yowataw kay ikhlas na hen mbeɗa waɗa ɗum ɗo ko Allah yamin yimi waɗa mi woppiniɗo ko batte Allah yiiɗa mi woppi haaju ala ko yimɓe kalata ko yimɓe manti kam jinni kam foof fote am ɗum woni ganda annabi sa sallam wi innama al amalu binniyati bandiraɓe anda galleji fawi koye ha joni anniyaji wo innama li kulli mri imma nawa ina wadani bani adam fof kala ko anni ɗum noon bandiraɓe ɗum ɗo ko kaɗo haala hani wonde koye nder ɓerɗe men raddide ha karrir ha ya abdallah innama li kulli mri imma nawa sa ummima ɗo aɗa yaha kala ko pewnata ko anniyama mbeɗa yaha jeere hoko ƴewyami min dartoye ko dagui ko laaɓi pour hami ñammina gallam Allah yamiri kam yomi ƴeewa yomi faggu faggu turu moƴƴuru ina jeeya hen julago ina jeeya hen jogade meccal ina jeeya hen pewna hunde ko Allah dagni awa mbeɗa waɗa nde ɗo hunde hami heeɓa hen kiranguilam pour hami dagnira hami wurnira gallam ko dagui baraji ma jagol ma artugol ma foof ko baraji aha mbeɗa dawa mbeɗa jogui puntam ha fewi ƴami kono piwen ponte mo bonnumi e feere mum emo janfimi yaaduma kadi ay dawi e ganda anniyama ko anniya bonɗo joguiɗa ɗum noon bandiraɓe kala kay jaarowo bonande baraji a heɓata kala jaarowo ganduɗa hunde moƴƴere a heɓan moƴƴere nde ɗum noon woni bandiraɓe tawi noon a yaltiri kay waɗoyde bonande nde haysa heeɓi toon ko dagui han kadi ganniɗo ɓaari ko bonande gummoriɗa koye ɗum jahata koye ɗum kirnotoɗa ɗum woni ko dartete goto foof wiya goto foof yo waɗa nder ɓerde mum innama li kulli mri imma nawa bani adama goto foof awa wodani ɗum ganduɗa ne wodani neɗɗo kala ko anni ko wiyete ko anniya goɗɗo wi Allah hiya ablagu min al amal ina ɓuuri tidde haye gollal kesitina andiyama kala ko aɗa fewna saabu Allah mbaɗirammi ɗum ɗo ko saabu Allah hami heeɓa hen moƴƴere Allah aduna e lakar ko wiyete anniya ko hay gollal ma nan ɗo ko aadiningal wonno mais watta ngal dewal Allah an woni aadima ko subaka foof sa yeehi ko guesa ma jahata walla ko mbaldima jahata mais sa fiɓi e nder ɓerde ma jehirammi guesam walla jehirammi mbalno walla biti kam ko hami heeɓa toon ko dagimi aɗami ñammina gallam longuere kala ko dokkuɗaɓe a windante hen baraji taɓanne kala ko jaaɗa wontan dewal Allah ɗum noon jeeyaɓe Allah mamminna ibadallah ida adda ibadahu hamalaha ma qabulaha min adami holle min hande mo ganduda hayde min Allah ko wadirte non sabu Allah ko hande yango naati hen ha bone juudi yimbe hande holten gollodo gollal ciagal mum jogo ngoja esingal jabaama walla ngal jabaaka dum do woni ko hande wojede ngata hay golle ma mojjede awa tawi yango naati hen walla ko ganda wona sabu Allah yanti hen ha ko jabetaake du wadi malik ibn dinar rahimahullah wa bi al khawf ala al amali alla yuqbal ashadd min al amali dhati o wi hulde ni ciagal sa golli huni gollal mojjal fotongal wasi jabede ina buri sattude haya gollal hore mum ma'ashara al muslimin لنسأل أنفسنا كم هي الأعمال التي مضت أقوالنا وأعمالنا هل هي مقبولة منا أم مردودة علينا بندرا بقول فوس فيني نهاني نامنا دهار من أسه قول لهم قول لتنكو ميتن دوي الله كون جهتن إلان غرتكو كتك كورين ما تنانتو موفتكو جبا ما ولا جبا دوم دو دي سادة كالكيل دوم أدى ميجون واي سافو ما هستين أنيما قول لا قول لما قول لموجي لأبين دي تنغان دهاسكو سيارة كباهم براجة موجي رموني وكم هي الكلمات التي نتلفظ بها ليلا ونهارا كل ذلك معشر المسلمين كل ذلك ليس لك منه يا عبد الله الا ما نوى قالكو كالتن اكو بيونتن جما نالوم اي انكبتا هم براجي دي سنا سنغاني ما حال دو دوم مجره ولا مجره ودي دي دو هوند مجره قال كاي كوم بيمدا ادني كاي مجرم مكو سبو الله كالي رم مكو سبو الله غوبي رم مكو سبو الله او واهي بي هن براجي كو ني دي سا ودا نون هبتا دوم نون شيتا ما بايت كو هدنون كدي عبد الله إنك تستطيع أن تجعل أعمالك ووظيفتك كلها لله جل وعلا تستطيع أن تجعل ابتسامتك وصدقتك واللقمة التي تضعها في زوجتك نهرا يصب في سجل حسناتك الله أكبر ما أعظمها من نعمة بندرا بنغنن حي قول للمانغال جوغي دانغال بيدا أنك قال قول للمبارا جوغا دميس جالما ففسا ودري سبو الله بل ودري ندي أدو هونكو الله يميري كم يمي فقير الدمال مجال awa hondani dum do baraji ma gol andano foti wonta tan ko changul baraji nyen fon yante mojjima hay ko mosata ko annabi sallallahu alaihi wasallam hay ko mosata yeso busiddo ma ko sadak sa fibi den hunde odo ko bandam are am awa nyirbi nana neddo mojjani dum non mi mosanam walla mi rokkam ganda mi wertanamo yeso hayso ala ko dukku momi kam mi halnamo hala mojja sabu alla ko dum woni ko dina yamiri kam ko dum woni ko alla yamiri kam alla wi e der qur'an qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yadba'uha ada kungul mojjul walla bani adam wat ma do hunde jafoda walla gitta sadaka hayso ko seeda dokka jomira subhanahu wa ta'ala wi dum moy no buru mojjudi yani qawlu ma'rufun wa maghfira kungul mojjudi walla yafo ganda buru mojjudi bani adam e sadaka gitta dokka neddo sadaka gondudo e tore nda atampini gam nda on tampini yimbe onon nyina fo ko ndani sa halika do hal woni hajuni ko cakkinda ko jawdi ma boni a hebi bakkat me neddo arayma kollamo yeso welgo dum woni bertanamo yeso bertanamo leso kalnamo hala mojji ala ni ko dokkudama kalnamo hala mojja hebi baraji ha hewi Allah wi dum buri mojjudi e ko gitta hunde dokka taw ina wonde wajgol ina wonde tore bandirat ko honno kadi longere ne batta hunde ko ganda gallema cuddidu ma bikkon ma dum do fo sa fibi meda darta de do hunde meda soran ka do ngur hol batta mi wurnira gallam mi wurnira ganda dum do am habe kekeddo de lestari les margalam dum do jomiraado wi fo ko baraji bindante da mi fo de ma wonde anniya awaran fiwa non anniya der berndema dum woni bandiraabe en ganni ndaka ala fuko buri mawnude e mojjinde anniya mun du wadi gon gandu goten ya zabid ibn haris radiyallahu an wa yuhibbu an yakuna li fi kulli shay'in niyya hatta fi sharabi wa ta'ami yewi do jiado allah o wi min be didi hunde fof taw anniya ne hen hayso be da nyaama walla so be da yara yi hono ganni to da sa da nyaama ganni do be da nyaamira de do hunde awa ha joni ham heba sembe no dewirmi allah ba sa heedi aronkiti a wawa darana dewal ma Allah no yiɗira ndani mbeɗe yarde nde ɗo hunde hami waɗa hami darano ganda gollimi golle moƴƴe eyi no kuni sa ñaami e sa yari nden hunde baraji ma hay go anda no foti kala kadi o golluɗa hen sa gani gurɗa nde moƴƴere ma ne heewi ɗum noon jaabe Allah nde ko hunde fof ikhlas ko wiyete laɓɓingol ina hen fi kulli shey fi sahiri wal kabir eyi fa kala gollel no guel famɗi no guel heewi fof waɗir saabu Allah baraji ma ne heewi Allah wi men dar Qur'an o wi Muhammad qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Muhammad wi ay juluma o e deema Allah de e ngurnama e maydema fu ko Allah ji bani adam tan kiada wuri ngurnama fa wadde anniya mon ngurnama fu meda wada e ko moj meda wada ganda ko les weli Allah les yemirore jomam bani adam firtata firgitago wala tatutako kono kay fibdum do ngurnama dum do mi ngurnamam e dewam Allah e kirsam hunde fuko Allah ji hay goto rendani Allah wi annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko dum do hon dum non ko jamirami tigi mi woni arwande jibbilani be al dum woni lenyu l'islam gol annabi sallallahu alaihi wasallam arwande muslim معاشر المسلمين لقد أخلص أولئك الأوائل من هذه الأمة العبادة كلها لله جل وعلا كان نومهم وطعامهم وشرابهم عبادة ترى ذلك بركة في أعمالهم وأنوارا في أقوالهم وقبولا لمصنفاتهم إنه الإخلاص معاشر المسلمين إنه الإخلاص الذي من أجله خلقت أيها الإنسان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بندرابي سنجي واروان نقول لنيول النبي والصحابة مكو تابعين أمبيرو كم بهون دم بفوف بمبدنوك أني أو بلبين دوما دقول لما بكيب دوما كم بدون قول ما بنيام دم بنجار ما بفوف وانتوك دي بألا النبي صلى الله عليه وسلم نبي من أنجر حديث وي هاي سؤال دانو جمع في بكي aha so Allah ko so Allah newni ni kan ko so ummi mo jamma be da juula Allah wadi a finani ha weti baraji nganna juulde de rokketi dum dum woni bani adam ndarda da ko anniya mojjin anniyama sa mojjini anniyama golle ko fawi hen fu baraji mana heewi so anniya o mojjani ha so golle de keewi ko mer bandiraabe anniya o yo mojj be do woni jiyaabe Allah hanki doyngul mabbe nyaamde mabbe njaram mabbe fu wonti ko dewal Allah dum wadi ngurna mabbe fu wadi barki yo golleji mabbe halaji mabbe fu wonti ko annore kala ko be kalnan don heddi ina windana moftana jaban kay deftum be skipita ma so halama goor fo jaban e hande no fodi deftan bindeten fodi halaji halte yimbe am tanta dum hore ni biado jabe Allah hanki yawtunobe sayi golle mabbe e ko be binduno fu wonti annore e halaji mabbe hoko wan non batte labbinde wadde sabirde sawadirde sabo Allah dum non jabe Allah ganden wadirde sabo Allah de woppirde sabo Allah de ko dum woni ko bani adama tagira Allah wi barkini Allah mo ganduda nay jungo makko lamu Allah woni lamdo Allah wi kanko hunde fof woni ko kattando ko Allah laami ko Allah waawi hunde fof ko wiyete lambe adun ko gayna anda dum gawna lam taw ad laami alaama ka hay galle ma saka wuro ma saka leydi ma ko inde tan ina winda papi an woni lam taw hay hunde laama ko Allah woni lamdo Allah woni baawdo hunde fof kala ko welani mo watta jomira subhanahu wa ta'ala kanko tagi maari tagi ngurnam holbatto yomo jaribo mo no jeew burdo mojjude golle e ndeka golle de awa ha joni moddinta de ko labbinde badira sabu Allah ngopira sabu Allah Allah wi kanko woni teddudo kanko joomira subhanahu wa ta'ala woni jafato non bandirabe lin raji'a anfusana ma'ashara almuslimin wa linas'al anfusana su'alan hal kullu 'amalin na'maluhu lillahi jalla wa ala yakunu wifqa shar'i llahi khalisan liwajhihi subhana jiyabal ngal do namnan goto fo ha namnaade hore mun asse golle de gollaten do de est ce go ina hawni no sari Allah no wi ni ko ni wi ay mo gollirni est ce wadi rama sabu Allah ne dum non bandiraabe goddi wi ya ajaban ma ashara al muslimin ndaw ko hawni hande ya ajaban li ahli ar riya yimbe wadi roobe yango be humbe jeynirta jomira subhanahu wa ta'ala ado ay wadirde hunde Allah wawa funtede wawa turumpilede Allah wi alquran wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ma yun abe ko jomi woni gandudu ko woni der berde mabbe e ko penninta fof kala ko be ciude ko peñ bandiraabe jomira subhanahu wa ta'ala ina ande dum non jiado Allah sada wara golle ma dine ma wadir sabu Allah ko Allah yamiri ko wad dum don woto hulirnde no hunde sabu batte e ganda gite yimbe ko Allah hadi ko woppu dum don woto ganduda ada andinde do hunde Allah na hadide kono a ha da wadani batte ha wela yimbe ma walla ada andinde do hunde Allah na yidine kono ada woppinde hande ha dum don wela yimbe sa wadi de welata yimbe ma goddo wi ya'mal liman yakhluq ajaban liman ya'malu li makhluqina mislahu dhafa hono madirta hunde ko weli yimbe yimbe hono ma en bani adam hono ma en lobe ko hunde hawnide ko kayfa yani yuridu ma yanfa'u hono be jidirda be nafma taw kambe ko be bawo كيف يريد أن ينفعوه حب عبد الله إن الناس مدحوك وأثنوا عليك ورفعوك وقالوا فيك وقدموك فإن لم تكن عند الله كذلك فأنت والله سعلوك وخاسر أنت أعلم الناس بنفسك فلا يخدعوك جاب الله جون آهم بيد أرى وجر اندير دوهون والا دوه بير اندير دوهون باتي يمان جيد حيث الله إني يد إني جون حيث يمبي بين النفماني والا آهم walla ni be mantuma walla be mantima hoko dum non be bamtima hoko dum nafata be kale ma be jettima be gardinima walla ni be kali hunde ko ala e ma dum don tayi bange Allah ala ton hay hun nafata anduko antigo woni perdu jaado Allah mburi andude horema dum no hay goto tar ina funtuma ko ni maada de kaza wa kaza de goto fo bamte haado bamtuma haado be kale ma ko ala e ma dum don haybat jabe Allah ganden joomiraa subhanahu wa ta'ala na haalayim be ahlur riya imbe yango be wajrobe yango be Allah yo qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba mansura Allah kala golle be golluno fo min dendi dum batti dum cholla pousere jaraado dum non bandiraabe ma'ashar muslimin liman lam yakun sadiqan mukhlishan la yata'ana wala yata'abu nafsahu joomiraa subhanahu wa ta'ala aw ko wi'a wada e bennudo ko tawi wadiri yango hoy hunde hen nafataama dum non kala mo wadirata ganda sabu Allah wato tampino horemu ngati joomira subhanahu wa ta'ala no fay wiide nyalama goto ana aghna shuraka yani shirki man amila amalan ashraka fihi ghayri fa huwa lilladhi ashraka bi wa ana minhu bari joomira do wi min buru yondinaade rendidinteebe sa wadi hunda rendidine Allah alli kanko laabi hen woppi wodditima o wi kala golludo gollal kay wi ko sabu Allah caggal mo rendini hen goddo o wi ko mo dendinda Allah wi woppi yaafima kanyum Allah wi dandima gal don gollal dum non jabe Allah sen jewi hayo ga mufassirina en o do aya qur'ana to Allah wi wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wi jabe Allah nan ton na cikki ma tan jogi golle modje nyana dar gan damini aljanna tan Allah wi ha fenani bi hunde ummarade Allah ko be cikkanu en ko be gollanno be cikka ko modji ko kanu amilu amalan yarawnaha fi dunya hasanat badalahum yawmal qiyamati sayyiat e be cikka ko modji nan daga wontani ko bonande en modi Allah won Sufyanu Sawri وي على هذه الآية ويل لأهل الرياء ويل وادني يم بييني روب قول لمنن ويل وادني يم بييانغو يودو آي ويالله سفري مبدو وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا دون من جابي الله هند نفوتي كم نزين للناس أشكالنا كم نظهر لهم أعمالنا خون نفوتي هند نيانتني يم بقول لمن كوهن نوانكا يدن بينينا يم بها انجوان بانغال شكل لوجمن tu'jibuna anfusana wa aqo god fo welat dum ko haali ko e ko yiko dum dan woni ko nyaajirti dum woni ko weli dum god fo no yoda fere mun ina yoda ko woni mun ko dum woni gonga wa aqo alna wallahu a'malu bisar wallahu a'lamu bisara'irina tawa alla non buri andude ha joni ko suude der berde men wa bawatina yakum badde der berde men jumra subhanahu wa ta'ala bina inna allaha la yanzuru ila ajsamina Allah ndarata fewde terde men wala nganda baadiji men Allah ndarata ko golle men yanzuru ila a'malina wa ila qulubina non jabe Allah fa ahil li qulubin min amradin qad khalajatha hewi ganduda nda perde wadini berde ganda taw nyawuji ko wiyete nafigere shirku e shikke taw ina der hen moli Allah jewi hadith annabi sallallahu alaihi wasallam wi yimbe tatu gittobe nate jangol he o wi hen ko jango fo idorte e badowo jihadi e chakkotonodo jawdi mun edo golle golle mo so Allah wadi mo ka jango jangir Allah ko non kadi so Allah wadi mo ka badowo jihadi yota ko sabu Allah madirda sa sakkima kadi yota ko sabu Allah madirda annabi sallallahu alaihi wasallam bi beedo gittobe e jangi goto fo Allah wultin dum neema wadan dum o haa wi an ha jomo kam wadiri mojjere de sabu ma Allah wi wana gonga ko batte ha yimbe kala halano ma gasi a perdi ko non baddo jihadi baddo chakkido fof ko ni dum non jiabe Allah dum do woni ganda ha joni ko won ton goto fo ganda en darto ha joni aw mbaden mojjere fa kayfa biman duna haula kayfa bina wa nahnu nanzur wa nantazir sana annas bedo jiabe Allah ni golli bi ko sabu Allah golliri aw han ben ke darta ni aw non be bi kon Allah finni be aw hande alhamdulillah jiana do ni na fadi kala ho golli e ban damini ha yimbe manta dum hen ha ونحن نقلب الثمن وربما لأعمالنا كيف بنا معاشر المسلمين نحن نغضب لذكر عيوبنا كيف بنا هنا غندتن هاندي انو غوري هيدو كو يانغو او كالو كو بينودن هوند هاي هوند وادرتا كي سابو الله كو هون نون كادي بادرين يانغو كادي كو هون نون بانديرابي كادي ميتينن كادي سو ايباجي مين كالام كالو مون جيدا كادي سو يام ندو هوند وادي فيوان سا ميتيني في تشوران سابو الله ونحن نقدم اهواءنا وحظوظنا ادن غاردين هاجوني بلاد في التعليمين اكو هبيتي غاندا كا كون ادونو كون دو وني كو وادا ياسو هوند فوف ونحن نتزجر الناس ما ليس ان والله نيانتيرن كل ييمبي تاو كان جوغاكي والله كان غالا كولا بيو نيدو هوند والله ادا فونتير ييمبي على جوغي نيدو هون والله كوني بارا تاوا وايا نون بانيرا دو ود فضائل رحمه الله ابن عياض وي كانوا يراؤون بما يعملون وصال يوم يراؤون بما لا يعملون وي هانكي جاب الله بيتو كان بنوبه o wiyoga hen waɗannoɓe yiyango ɓeeni koko golluno ko mbaɗirta yiyango o wi hande noon zamanu gonɗen no jeyaten ɗon waɗire yiyango hayko gollani hayko jogaki fe wana kañumina fena ɗum woni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ɗum woni innahu shirkul khafi النبي صلى الله عليه وسلم بي ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه جاب الله النبي يوين غرتا من حال المنهود فوق أرم هلد أمون كي تقلم لم أرم هلد هيا دجال ترلا من أرم بوند هيا ترلا دجال إمي يا رسول الله حالنا من أبي ود الشرك غندا تشوديد إمي هكون الشرك تشوديد أبي ند أم ودارود أجوني awa da julan non dan julinde ande yaawino walla wona non julan ko himbe ngay tan pewna julinde ha fewa batte be do na darma dum non bandiraabe kala golliro ko hunde kana sabu Allah kay awa ko perde woni hen bandiraabe dum non jaabe Allah joomira subhanahu wa ta'ala yamir men ko yombat ko weli mo ko weli himbe ko hebetaake Allah wi wa in tudhi akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah sa doftima ko buri hewde himbe ya bima nde do hunde be goppinma lawul Allah dum non nyande yawmal qiyamati kadi hay goto yida kay wede ya nangu jebdima e manum golliranno da ganda hunde ha jomun mantuma o gandi ndeka ko wete al amalu sura gollal ko mbadi tan do ikhlas o labbin gongol ko dum woni ganda ha joni wonkiki dum non jabe Allah Allah no holla men misala der qur'an Allah wi ara'ayta alladhi yukazzibu bid-din der nedo simore wattan simore de Allah wi ton alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un jumra subhanahu jabe Allah ton awo ina jaya golleji mabbe bondi nani awo e mbada ha joni yango e ganda jomiraado gogo e ben jadda diine honno ina jaya hen e ben jardi al yatim so arin dardude be hunde gel tar ben gel be kirjinda be goja ka be gonda ka miskino nyaamaani walla hirtaagi wottaagi haaju mabbe ala den hunde Allah yi woylu wada ni be an ka heso be juuli julde mabbe ganduda walla juulowe gandata ne belsindi julde sallifana ma ala sara ma futuro futuro ma geje ben geje ko nen moole Allah foko ko wada caggal tan awa sono umme umme taake no haani wiira ndana e soften wana yidde Allah yi haydum kadi e juuliyal mabbe he ko yengo woni hen e be kada kala ganda gede kutorde ko lubidaabe mbi tan ko ala e kambe en baawa wiide dum do kana do kala ko be luba ko ala tan luwam de do hunde ko ala tan jomira subhanahu wa ta'ala ndew manti jaabe Allah be wi ko mali ahadin 'indahu min ni'matin tujza de Abu Bakri rimdini Bilal yettindi do jawdi wadi ndani sutiri odo belma rewa Allah belma won jiado Allah dimdudo awo jomi himbe bi dum do kay wana mer ndido jawdi ponni ndani wadi re Bilal ma tawon ko Bilal wadannomo Allah wi hay goto wadani Abu Bakri wadanani mo nemo mo yoba dum o wadira de do hunde sonan dartudi yeso Allah illa ibtigha wajhi rabbil ala جبرائيل محمد قل لله اعبد مخلصا له ديني محمد يمين دكو الله غوتو ديوام كو الله حاجوني او حاجوني غاندا لابينا مي دينامو الله وي نون محمد يعني بي فاعبد ما شئت من غور فو يوري كو يدي كو انا الله كاي محمد كاي كنم كو الله غوتو ريبات او كو الله لابينا انت دين الله يقول ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وني بي بيردو بي تيغتي كاي وني بيردو بي تيغتي كو بيردم بي كوي مون كوريجي مون an gallema diina ala hen bibbe ma diina ala hen rewbe ma diina ala hen mojjere ala perdi a perdi ni a dawa da hirndo ada jofta ada ganda wada ganda bonande Allah ko dum doni perde mawde Allah wi be woni perdo mi nyande daranga ala zalika wal khusran ganda ko dum tigoni perde penje so perde na jewe kay ko den goni perde non jabe Allah de moli Allah murade perde non jabe banden ganden ko wite ikhlas ko no ko hunde tinde no feewi e ganden ma'asharal musiku wiyete ikhlas labbingul ngul ndek hankadi ussino e der yimbe ha wirninde laqad lamma ghaba al is ikhlas ma'asharal muslimin an kaseerin min an nas al yawma dhahara al ghish wal kadhib wal khida' wat talawun wat tazalluf wat tatarruf wal mudahana lamma ghaba al ikhlas an kaseerin min al muslimin al yawma dhahrat al a'mal wa ka'annaha harakat biduni ruh wala usul dhahrat al ibadat wa 'adat wa taqalid khaliya min ruhiha al ikhlas jabe Allah ko wiyete labbingol ngol ne nattuno hewde hankande wirninode jeewi hande no wayani awa nambara heewi hangar jaydon wada hunta ko nambara tan ko jamfaadi yimbe tan e hodade neddo yi hodoro yimbe haydin hodoro yimbe deftere Allah hodoro yimbe ayati Qur'an hodoro yimbe awa fu ko hodo tan e fenande e nambara e penale ganda e wadde fasungaaje waylidde e ganda halde ko ala e mor kulimbe septam demgal tawa ala ko hala ko tadarruf yani e fakitinde yaade ganda no hunde fo chaakan lamma ghaba al ikhlas an kathir min muslimin ko wiyete ganda ikhlas labbin gol gol de yaltine de yalti wirni hande de ko wiyete ha joni dewe Allah de wayitan hankadi ko yimbe ne turon tukkito tan wonno wonki ala hen wonno dewe de wonti nangirama hono no aadi e tawangal ni ko wiyete wonki mun haqiqo jane don rewa dum do ko tawangal tan Allah yamiran annabi yamiran ko Allah yamiri ko nani ko annabi yamiri ko nani kono a han min ko dum do ko tawangal dum do ko ni kaza kaza du wadi ikhlas ala and sabu allah ala der bernama jabe allah na'udhu billahi min sayyi al akhlaq lamma ghaba al ikhlas ma'ashar muzahara an nifaq wiyete labbin gulgul de dum don kadi wirninonde ko wiyete nafigeri heewi feeni saritima fudi galladi ma'ashar al muslimin alaykum bil ikhlas jabe allah enen fodan jamira yan labbin fa huwa nganda amudud din dum woni piyoji din dum woni asasud din bandirab jomira subhanahu wa ta'ala wi وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الا فكم ان جميرا سنا هاجوني بن دو الله غوتو لبنا دي جميرا سبحان دين او حنفا بن غنا فو تشيبي بن غنا هاجوني غاندا او نيبي غا دين فناند فوف نون بانديراب غاندين كو ويتا الاخلاص كان عنوان العمل لدى الصحابه والسلف الصالح سن جيي غاندا لبين غونغول ساي صحابه بي سلف الصالح ام بي غوليج مبي كيوري داني ko wiyete labbin gongol ko dum woni ko be mbadi hoore jew hay andube hanki hiccanki be andube ardibe hay defte mabbe sa jeewi e pewni mbadat damal gannal foko ikhlas fo ganda bandirabe mbele ma yo mattu hakkille kala damal gal garda tawda defte gidane he sa jeewi ganduda sa jeewi hajon riyadus salihin hon den hono den defte fof a tawan ikhlas kay labbinde ko dum wona yeso dum woni kanyume tawhid yaadar sa wi la ilaha illallah tawna der berdema sa wi muhammadur rasulullah na der berdema njulu en dum do fo ganda ko ikhlas bandiral innaka la tudhakkiru ahwalahum wa siyarahum fayajabu almar'u min tilka alahsan jeyi safi sifaji mabbe kambe no be baano hanki habaade yan wonder berde mabbe ittude do gede awa yan hundeji kewdi haawete na wi'an hono bani adam en bayirta dani wasma'u ma ashara almuslimina li shay'in min tilka annamazij la'alla allah an yuqidha fi qulubina as-suhad alladhi atala afidatana wa ma zala yatarabbu 'alayha jaba Allah kedo den seratan ha joni en nyam golluji bangal sahaba be tabina golle mawde be banno e bangal ha joni habade yango e labbinde aw ko wiyete yango ittudum der berde mabbe yama en sen nani dum en jiide en golle belma en baaw nyimtinde belma en pin hankadi do ngul ganda perlingol hakkunde berde men belma o hebi ya Allah sen jeewi o do ganda goto mabbe ne wi Rabi ibn Khuzaimin rahimahullah yaqulu kullu ma la yuradu bihi wajhullahi azza wa jalla fa huwa yatmahil o wi kala gollal tanki wana sabu allah kay wajira hen o wi gal don kay koko tayata koko rosoto seeda seeda ha nif kanko muhammad ibn yusuf al asbahani o wi la yashtari khubzun min khabbazin wahid wa kana yaqulu la'allahum ya'rifunani fayuhabunani fa akun mimman ya'ishu bi dini o do jiado allah wi kanko yusuf muhammad ibn yusuf al asbahani o wi kanko sodata hay mburu makko sodata no jeewo mburu goto o wi hoto joomun en gandudemo awa ha joni joomun en kulamo walla dokkiramo batte ganda dum do o wi wona kanko jiado allah wonde kanko woni sababu wurtan koy diina makko goddum ala hon non kadi suriyat ibn abdurrabi ibn khusaimin kana amila li rabi wa innahu kana li ati ar-rajul ilayhi wa qad nashara al-mushaf fayughatihi bi thawbihi khawfan min an yarahu ar-rajul o wi kanko o do meedi gollande o do jiado allah suriya ngan abdurrabi ibn khaisam o wi kanko oɗo gollanino Rabi o wi Rabi o ina janganno deftere mun hippita qur'an mun ina janga aw kono so neɗɗo ari tan no heño hippa deftere nde o faw hen cumcul hoto yimɓe jiide ganda ganda ko janganoɗo qur'an wa kana ibn mubarak rahimahullah yad'u lisama ala wajhi inda alghazw fa qala abdatu ibn suleyman fa akhadtu bi tarafihi fa manattuhu fa qala huwa anta ya aba amr mimma yushanniu alayna an yafdahuna oɗo ganduɗa ibnu mubarak rahimahullah so yeehino ha joni woldeɓe kaɓoye jihadi kanko somo haaɓe on wawno haare no fewi kono ƴettanno filka hoore makko sa yimo andittamo ni eyyi batte jihadi makko o hoto yimɓe gandudemo hoto waade no yeyango ni ɗum ɗo fo de ala ganduɗa wona sa ina jamiri yowaɗ ko batte yidde rentade o wi tan kanko oɗo ganduɗa abdatu ibnu suleyman o wi tan o ƴetti pilkol on tan o bippi tan o yalti haw yi on o wi eyyo ko an waɗirta dani kanko ganduɗa ibnu mubarak o yecci to wijam an ko an wirtirta kam dani imam ahmad keɗuɗe oɗo ne ko wino goto are makko wimo inni ra'aytuka annaka fil janna fa qala wayhaka ama wajada ash-shaytan ahadan yasharu bihi ghayri wa ghayruk goɗɗo ari imam ahmad wi ƴewatan mi yimaɗa e nder aljanna a waɗay toni ɗiɗo nemaji ahmad bun hambal wi woyma o wi seeɗani dañani fo mo funti mo fijiri mo jalkiti sona min e ma eyyi ana ala mo jeeyata o wi seeɗani fun kanko imam ahmad ko ni andi sinnomo wonanno awo han kadi waɗa ngol ɗokkoyɗol yo winde kayitaji yo sayti yo wuuro fo tin kaari yi kameɗe aljanna koy koyɗol noon bandiraɓe ko wiyete ko to sarru wala to yasurru wala yagur eyyi ina weltina bani adama kono hoto homte hoto homte kadi koyɗol ala ko fawite hen e banggal awa wiide nani eyyi hande jiyata yimɓe ha joni no piiro ɗo becce kaari kamin mi yii nelaɗo allah mi yii aboubacary mi yii kada wa kada bandiraɓe ganden ɓeɗo won yinoɓeɓe hanke guite gaasa gasde wona e koyɗol ni awa kono naati jeyngol nafigeɓe ne jeyannoɓe to madina to hefre makka no gonduno e mabɓe bandiraɓe kadi ganden koyɗol yiide annabijo e koyɗol haɓɓaki e moƴƴere bani adama gadi hay mo juula tan wawi yiide annabijo e koyɗol firtani ko moƴƴo tan yiyatamo e koyɗol hay bonɗo no wawi yiidemo bani adama neɗɗo qisortake moƴƴere mum batte hoyɗi ndeɗo hunde so ɗum ɓinne hasanul basri rahimahullah kanko o wi inna arrajula la yajlisu yaqra'u alquran fatajiuhu amra fayurudduha faida khashiya an tasbiqahu qama min almajlis o wi kanko haaluno e zamanuji jeeya gorko no janga qur'an so guite makko gaddi gonɗi batte ko janggata ko kala no wawiri kay ruttinde gonɗi ɗi o ruttinan so andi gonɗi ɗi no jogori iɗade mo hafto o yahoto yimɓe jiide wa qala muhammad ubnu wasiun rahimahullah law kana yujadu li dunubi rih ma qadirtum an tadnu minni min nasni rihi وقال أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس زوجته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموع لا تشعر به امرأته وهذا محمد بن واسع رحمه الله وي كان كون غاندي وي سينو تام بكاتوجي كاي ina waɗanno ina joguino hendu luuɓo ngol oy hay goto wawan joɗade seram gati min no mbawa nden mi wiyanno dus oy mimmi hawre jeeyaɓe Allah no mbay woɗɗitade yengo jeeya neɗɗo ni ina leeli nokku goto kañum joom suudu mum nokku goto awa neɗɗo o omo waya taw joom suudu o tinani omo waya batte hulol kulde Allah حسان بن سنان رضي الله عنه تقول عنه زوجته إنه كان يأتي يدخل إلى فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيتها حتى إذا نمت صلى نفسه فخرج إلى مصلاه فأحيا ليله وصلى يخاف الرياء ممن أمن الناس بل من أقرب قريب إليه من زوجته أقرب ساكن إليه ƴeewa hassan ibni sina radiallahu an joom suudu makko no haala o wi so on arino soɓe naati suudu ɓe lelima o wi on funtirtama kono neɗɗo funtirta cukuyel mum ni haw ɗano so ɗanima moyto sese jaam jaam ya heɓa to rewanno Allah ɗo waala julde ɗon awa omo hulanno hoto joom suudu o tinde ganda hoto ganduɗa omo hulanno hay on banggal yeeyango hay joom suudu makko oto tinde ƴeewa neɗɗo ganduɗa ina suuɗo hay ganduɗa ɓurɗo ɓadade e yimɓe foof fewde mum ɓeeɗo jeeɓa Allah hanki koni mbano wa hada zeyne ul abidin ali ibni l husain radiallahu anhu wa an waliday وجد يحمل خراب جراب خبز في آخر الليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وكان أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى توفي زين العابدين رحمه الله ودعا علي بن الحسين ودعا عليك بابن حسين حسين غندا غندا بأبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بيرون غندا جاب الله كنكو أولوني حكو ولنو قول ما كتو مدينة رسو يهيها جمع فتشني awo ƴetta ha joni botaru makko waɗi hen ñamde ha heewa yimɓe miskinaɓe yimɓe tampuɓe ara naata galle jomum tan joƴƴina ɗon so yimɓe namdinoma haala ɓuurol ko woni sakkade taw yimɓe tinani o wi ɗum noon ina ñifa fitina jomi ina ñifa tikkere jomira subhanahu wa taala madina naɓe mbiɓe kattayi kay sadaka kanda sadaka cuuɗoteɗo o ɓe mbiɓe meeɗa hattade ɗum so nandi zeynul abidina mayde ndew mayde ɓe natti yiide ɗum tan ɓe gandi nde ko kanko tigui waɗanno noon pina tan tawa mbasu kayne hakkude galle ma tawa hay hunde ala ɗum ko zeynul abidin waɗanno nden hunde wa kana amru ibnul qays aqama 20 sana saiman la yalamu bihi ahlu wa yusakinuhum yakhudhu qadaa fa yadhhabu bihi ila alhanuti fayatasaddaq bihi wa yabqa saiman tiwala yawmi oɗo amru ibnul qays kankone omo nder galle makko hakke duuɓi nogas so hoori ɓe tinata so hoori nafilaji ɓe tinata gadi so fini kanko so ɓami kaccari makko o yeehi daga o sakkoto kaccari ndi o yaha ñalla hoorde o artata sona kikiiɗe wa kana ida hadarahu albuka hawala wajhahu ila alhaid wa qala ma ashaddu zukam kanko woni so haalanno haala Allah walla haala hadiseji annabi so gonɗi gaare makko waklito huccita e ɓalal he ɓeɗo ganduɗa koni hoto yimɓe soko wuli ganduɗa dande ina waylo o wi a mabɓugo samoudi na sattide o wi durumgo no mawne makko foof batti hoto ganduɗa ko wiyete yiyangoto yettade ɓe jeeyaɓe Allah معاشر المسلمين ما عجب تلك القصة وما أغربها كوندا ديدو قصاجي غاندا هوندي دو غيدو كو هوندي كاوني دي زمانو هاندي نو واياداني هوند فوف باجيرتاغي سبو الله كو بوري هيودي ديوي الله فو وونتي يانغو ان مولي الله والله وونتي آداجي اي تقاليدوجي كو دوم دو تاوا كو ني مين باديرتو اين ويلي الله كامبي وونداكا اين ميتي الله بي غونداكا حاوري سنة النبيجو امبي هاجوم بي الله هن غاندي نون بانديراب الله فو هاندي كاي هون مي واجو ربي نياغي جومرا سبحانه وتعالى ادي مبي يو الله هبيتو ان ma adama tafriduna wa ihmalana fi haqqi rabbina jalla wa ala Allah ndarduɗu men kala ko eɗen golla yen mbaɗir saabu Allah tan heewi famde rokka men baraji ha heewi koni hande eɗen ganda en belsidima ha joni en boyli en dudni yemirore Allah ɗe wonno jeeyaɓe Allah eɗen mbiya hasbuna ibadallah heeƴi men tan ganduɗa wonde annallaha mutali ala am Allah ne ƴelliti kala golleji men وأنه يرانا ويعلم ما في أنفسنا وما تكن صدورنا غاندي جومرار سبحانه وتعالى أم جلتي غوليج من أم يمن أم عندي هاي كون ندير بيتالي من دمنا جاب على فيرتان دان كوبيتا الإخلاص صعب المنال أي فيرتان وان غاندا كوبيتا الإخلاص أن هبتا كلا بين هبتا ولا غول الفوتان غاندا وانا سبو الله على كوهون غاندو دا إن هبو تيغمي ما بني آدم حبا يفيتان دمون هوني هنكو سيبيرو اتنار دمنا جاب الله سين جيوي goto jiyabe Allah halobe hala ha joni ko wite ikhlas gal qala ba'dhum khalijun safi anfa'u min bahrin kadir o ngolla gollal mojjal haysi ko gal seeda ina buri golle kewde taw ko yango o beedel tugasel taw keeldu ngel tan keba hen diam mojjam jara buri mayo mango wala doru maru monta ina wuddi wawa yarade du wori goddo wi kadi maana akhar an-naw'u samin lil kamul muhin e ko hunde wiite jeewete golle ko mojji ko wana kewal ngal ala ko peewal ngal ko feewi ko dum jeewete wana ko heewi ko en duttata ko de men Allah de jeewante wi na feewi hade men jeewde na heewi kon wobbe biyaade ko ina heewi ko heewi tan jeewata wana kali wana quantité jeewete ko quantité qualité o jeewete bandiraabe inna man salaka at-tariq bila ikhlasin kalladhi yuridu kasra az-zawj bil ihni e mi kala nangudo diini l'islam kay tawa alday labbingol kay way tan gono jetta ha joni mutima biade heere dum don ha joni ganda fandu koko dum don biade helno way tidde dani wala awan kaman yahdu malahu ba'ir yamuddu al-qawsa ma la hayt biade felle hun ta wala kural wala jima e wondo ade jogi ganda ade dumdi ta ganda ko wiete bagal ko ala yatajashsha min ghayri shiba neddo ha joni mo ganda jogi do yiango ko ni way tun jira dum foyina atata non hegen ndara warde dum wala kal wahshi bila jabal way dan ko non ganduda ha joni raddango nani ala dundu ala hayre ala dum woni firtina nafe koko halko to bandira dum non bado yengo awo neddo mo alda ikhlas golle mun ko buri hewde hen hebata ko yidi ko to yahata to yottoyta ko ton la shakka innal hadafi lam yasil ko wita al amru sura wal ikhlas ru golle kay ko mbadi do tan me mojjinta golle ko anne der o goddo wi amalul mura'i basalah kullaha qushur o golle bado yam kay way dan kon likki wasalde ni awo fugo nyamri meri dial fuf ala hen ko tiide ala hen fuf ko yaafi e ko silli ala hen fuf ko silbi goddo wi libasul mura'i nadhifa lakinnahu qalbuhu najis o wi ahane do bado yam kay cimcimuna labina wi cer kono bernde de ina tunwi ina ganda ina tunwi bernde ina fakki al ikhlas miskun war riya'u jifa goddo wi bado ikhlas awo golle mun ganda hendu mun na uri awo ganda golle mun na moddi bado yango non way kono jifani lubde bandiraabe non bandiraabe bartin hakkillaaji ina jiya ko halate e bangal ikhlas neddo mukhlis ganduda e bado yango no wadi en dokke he misal goddo wi lamma akhadha dudatul qaz yansujul ha'ir aqbalatil ankabut wa qalat ya dudatul qaz li nasjun walakin nasj fala farq bayna an-nasijayn قالت دودة القز نسج أرضية الملوك ونسجك شبكة الذباب وعند مس النسيجين يثبت الفرق بينهما ليس التكهن في العينين كالكحل وما كل ضامر جبينه عامل الجاب الله جلجل جوجل نايندر أدنو هي كونجل سنجر كويتة حرير شمش حرير كونان تنكو ويكون شمش كانجني ميتر من غورها غوران أنه جناج كاليس من نتيدي aw jonno dum don yaltata ko ngilgu nan ton kanyum yaltinta on gese alda tan tagir non gido ngil don gil ngil dum wadi ledel funnaange to ton dido gildi tawete kanji tanyata gese ko wiyete harir ko sa tawi ton joni de battine ede jogibe de do ganda dido gildi to wona ledel hande be nangidi ha tiide be needi e be tanyadi tanyabe ha joni ko wiyete harir ko wiyete harir so di sani so yaltinama dum do so wadama e bagi awa yimbe jirondiran tan kalis mun na heewi aw dum don ko Allah rokkirni ngudo dum wodi don chomci ina harmi a gorko kay borna dede aduna hen joni an gandi daga aw gese mo ganda qazire sanyato e gese ko jambala sanyara ko na sirt al ankabur ko wiete gese bojil ko bi jonno ko wiete ganda ankabur ko ari dum won ko biete jambala ko ari tawi duratul qazzi ko sanyata harir ko ina sanya duratul qazzi wi na kangil gese jambal o wi e ada jogi gese tambe ada jogi gese ina anda kay geseji mo wona gotum dum do ko sanyi fo ko harir fewnoite an gese ma hay goto yida joni non dudul qazzi dum ko misal non jaabi ganda ha joni jombolo wi mino gesam on ko tappiji watte ko lambe tan jodoto hen kala mo jogaaki jawdi wa bornade chumci harir an hono birata gesema an gesema ko ganda ko jawlul nangirte ko buubi e gese jombolo sona buubi ala ko nangirte hono birata gesema gesema fo dum wadi jiabe Allah wadobe yengobe e be barta yengobe ko ni tan baadi bado yengo wiyata ko ina ha joni awa ina nandina e hoore mun e wadirobe sabu Allah yada hefto ben wala hebata wana gotum joni zuratul qazzi o wi ganda ha joni jombolo wi geesa moy geesma wana gotum gari samimi tan ina sir samimi tan anda wana gotum goddo wi laysa takahunu fil aynani kal kahil odo gitamun ko juume tan ko non Allah tagir dum e odo kanyum de fino fo ata hen ko fino wana gotum gari jom fino sa wadi hen ndiyam tan iwi mo gitamun juumdi non Allah tagir dum non o dum ko non tan heddorto goddo wi ma kullu damirin jabinuhu amid onamo tinde mun wadi ha joni tobbel bareel fo woni dewowo Allah jeb Allah hebe jogi ko julme na ganda na kefa hen walla na nyojja hen walla nyojja e leydi ha wi yeso mum bawli su yama dum andama hankari kay a wodo kay nande julle ya na fira pontiji walla na jamforo yum en moli Allah wa ma kullu damirin jabinuhu abidu goddo wi fi ulun fu fi unukil hasna yusahsanul igdu aha ganda mi golle ko burata fewde mi hunde fo buri fewde mukhlis golle mun ina fewi ko don buri fewde ko don buri yodde baɗo yengo golle mun ala fo no waɗi fo fewata no waɗiri fo joɗata ɗum noon hoko mbi e wi neɗɗo joɗɗo kadi ko waɗe kala ko waɗe nder koko ñandori ɗum yengo cakka yoɗata koye joɗɗo ko wiyata keno ga yoɗɓe ganni ɓe jonna ɓe joɗani ɓe kañumen mbiya kañumen ne ko ma mbaɗa noon hunde fo baɗo mukhlis o on ko Allah laɓɓini golle mun waɗiri saabu Allah Allah rokki ɗum valeur rokki ɗum teddunga rokki ɗum moƴƴere baɗiri o yengo ne wiyata ko ma dattomo ma heftomo so ronki han kadi kañumne hono kalɗen joni guesel jomal ngel no waɗirta dani kañum kasi goɗɗo won nafisu nafis aynama kana ko moƴƴi ko teddi ko kala to wawi wonde koko teddi tan ko jogui valeur ko jogui valeur tan goɗɗo wi rubba kaibin leysa tan da jufunuhu wo rubba kasiri dami gayru kaibi heewi jiyaɗo Allah mo jiiɗa ɓerde mum na metti kono ha joni taw guite makko kanko leppani taw guite makko ɗe awa ina ganda leppani omo jaɓiri Allah ɓerde makko no metti omo jaɓiri Allah omo jaaɓi ko Allah waɗi foof heewi neɗɗo kewɗo goye goye taali no wayto taw wona metti no footiri e mum dani goɗɗo wi sabakatu dumuun fi hududin tabayyana man baka mimman takab tabaka ñana darga dari waɗiroɓe ikhlas ɓe waɗirannoɓe yangoɓe ñan mum laftata wiya ceer goɗɗo wi yimɓe ɗo nan yimɓe ɗoto luukiɗoɓe gone wayde oɗo gondi ɗiɗi kawri leso waare e oɗo ha joni hay hunde yaltane guite mum ɗo mbi feeñi goyeɗo e goye kini ɗum wona gotum fa amma man baka fatazubu shawqan wa yantiku bil hawa mimman tabaka e neɗɗo goyeɗo sa yi tan a yiyana andan kay oɗo kay ko sunutigue e mette wondi gonɗo mette ɓerde kono kaalowo ko weli ɗum onoon on kay won gon ko goykintoɗo bandiraɓe ɗum noon jeyaɓe Allah ay qur'an o tan heeƴi Allah wi faman kana yarju liqa rabbi fali yamal amalan saliha koni bandiraɓe jeyaɓe Allah kala kay ɗaminiɗon darne yeeso Allah janggo e jaam yo gollu golleji moƴƴi taw hay hunde o rendidinta ko wiyete dewal makko dewal ngal o waɗan ɗum Allah goto rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وفروجنا من الزنا وألسننا من الكذب وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة العين ما تخفي الصدور اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين موكبي وتادى موكبا في موكبي